når du ser et stjerneskudd, skynd deg, send ditt ønske ut. Da vil alle himlens stjerner høre deg. Bare du av hjertet tror, så er ingen bønn for stor. Var et stjerneskudd, da faller på din vei. Skjebnen selv er da din gode fe, som smiler til deg ned fra himlens stjerne. Når du ser et stjerneskudd, da er det et lite bud om at du skal finne det du ønsket deg. Hei, jeg heter Timmy Gresshoppe. Tror du at det finnes en ønskestjerne som kan oppfylle ønsker? Og det er nok mange som ikke tror noe på det. Det gjorde ikke jeg heller, før. Men så hendte det noe som fikk meg til å tro på det. Hør bare her. En kveld for mange, mange år siden kom jeg til en liten by, og det var en vakker kveld. Stjernene skinte som diamanter høyt oppe på himmelen. Alt var så stille og fint. Jeg ruslet litt rundt i gatene, men det var ingen å se. Det eneste lyset jeg så kom fra vinduet til den gamle treskjæren Geppetto. Jeg hoppet opp i vindueskarmen og kikket inn. Nei, så hyggelig det så ut der inne. Vinduet sto litt på gløtt, og jeg smatt inn og kikket meg forsiktig rundt. Ja, jeg var svært forsiktig, for en slik liten gresshoppe som jeg kan ikke være forsiktig nok. Åh, det var litt av en stue, skal jeg si dere. Full av spennende og rare ting. Det var klokker, skåret ut i tre. Små spilledåser og hyller fulle av leketøy. Men så fikk jeg øye på en gøyal liten fyr. Da jeg kom nærmere, så jeg at det var en marionettdukke. Jeg fikk så lyst til å leke med den. Ja, dere vet, trekke i tråden og sånn for å få den til å røre på seg. Men så hørte jeg en stemme, så jeg gjemte meg fort bak en stol. Ned fra trappen i annen etasje kom en katt og en gammel mann. Det eneste han trenger nå er litt maling, og så er han fiks ferdig, sa den gamle mann. Jeg forsto at det var dukken han snakket om, for nå begynte han å male øynbryn på den. Blir den ikke fin, Figaro? Spurte mannen. Figaro, ja. Det var katten, det. Jammen så det ikke ut som katten nikket. Og da dukken var ferdig, ville Geppetto finne et navn til den. Han tenkte og tenkte, og plutselig sa han, Pinocchio. Ja, Pinocchio skal den hete. Hva syns dere om det? Men katten likte ikke navnet, og gullfisken Cleo som svømte rundt i akvariet sitt var visst ikke heller noe begeistret for det. Den stakk hodet opp av vann og ristet på seg. Da sa Geppetto at dukken selv skulle få bestemme hva den skulle hete. Han trakk litt i trådene, og dukken nikket et tydelig ja. Og slik fikk han navnet Pinocchio. Nå satte Geppetto i gang alle spilldåsene sine, og så danset han rundt med Pinocchio. Men nå ville Geppetto legge seg. Han satte Pinocchio fra seg på en liten benk. En stund ble han stående og se på den lille treduken sin. Av og til syntes han at Pinocchio så helt levende ut. Så gikk Geppetto, Figaro og gullfisken Cleo til ro for natten. Men før den gamle treskjæren falt i søvn, kikket han ut på ønskestjernen og ønsket. At hans lille tredukke måtte bli forvandlet til en virkelig levende gutt. Han kunne jo ikke vite at... Nei. Vent litt. Nå holdt jeg på å hoppe over en hel masse. Altså, Geppetto sovnet, og jeg var på nippet til å sovne jeg også, da det plutselig lyste opp i rommet. Jeg for opp, og da så jeg at det var ønskestjernen som lyste så klart, og at den kom nærmere og nærmere, helt inn gjennom vinduet kom den, og ble til en, ja, hva tror du? En blå fe. Feen gikk bort til den sovende Geppetto og sa, Geppetto, du har alltid vært så snill mot andre, og derfor fortjener du å få ditt ønske oppfylt. Og til Pinocchio sa hun, Lille dukke, ny og fin, livets gave, den er din. Hun svingte tryllestaven sin over Pinocchio, og vet dere hva? Pinocchio begynte å røre på seg. Han gned seg i øynene, strakte på seg og ropte forundret, Jeg kan bevege meg, jeg kan snakke. Da fortalte feen ham at han var ikke en helt ordentlig levende gutt enda, men hvis han klarte å være snill og gjøre det som var riktig, ville han en dag bli en helt ordentlig levende gutt. Det gjaldt å høre på samvittigheten, for den ville fortelle ham om han gjorde riktig eller galt. Hvem er samvittigheten? Spurte Pinocchio. Jeg forklarte ham at samvittigheten er en liten stemme som man alltid bør lytte til. Da spurte feen om jeg ville være Pinocchios samvittighet. Og jeg svarte ja. Så sa feen, Knel, Timmy Gresshoppe, jeg utnevner deg herved til Pinocchios samvittighet. Hun rørte ved skulderen min med tryllestaven sin, og det blinket og lyste opp rundt meg. Og slik ble jeg herr Timmy Gresshoppe, Pinocchios samvittighet. Feen sa at hvis jeg ble en god samvittighet, ville jeg kanskje bli belønnet med en gullmedalje. Så svingte hun tryllestaven 3 ganger i luften og forsvant. Pinocchio sa, «Jeg vil gjøre alt det som feen har sagt.» Og jeg svarte, «Jeg skal hjelpe deg. Og husk det, Pinocchio, at hver gang du har bruk for meg, kan du bare plystre, så kom jeg med en gang.» «Plystre?» sa Pinocchio. «Hva er det for noe?» «Hør nå, så skal jeg lære deg det.» Hvis du møter fristelser på veien der du går, skal du bare plystre. Skal du bare plystre. Har du lyst til å gjøre noe som gale følger får, skal du bare plystre. Skal du bare plystre. Dette signal, oh yes, låter langt alei. Sleng ut et SOS. Kom, Timmy, hjelp meg. Vakler du og tviler du, blir myk som smeltet voks. Skal du bare plystre? Skal du bare plystre? Samvittigheten blir ei svart som koks. Mens jeg sang begynte Pinocchio å danse på benken. Og akkurat da jeg var ferdig med sangen, falt han rett ned i en av malpøsene. Bråket vekket Geppetto og Figaro som kom løpende. Da de så at Pinocchio kunne bevege seg, gå og snakke, ble det glede i stua hos Geppetto, kan du vel tenke deg. Dagen etter sendte Geppetto Pinocchio på skolen. Geppetto var glad og lykkelig og kalte Pinocchio sin sønn, og Pinocchio kalte Geppetto for far. De visste ikke da at Pinocchio snart skulle møte noen skurker som ville prøve å gjøre alt for å ødelegge for ham. Disse skurkene var en lur rev som het Mikkel Fromm, og en frekk katt som het Gideon, en svær mann som het Stromboli, og en annen mann som de kalte Kusken. Pinocchio møtte de to første på veien til skolen, og Mikkel Fromm fortalte Pinocchio hvor spennende det var å være skuespiller. Hei, diddly-di, charmør, det skal jeg bli. I frakk og lakk og i kjapp og klakk, jeg kysser damene, tusen takk. Hei, diddly-dang, jeg fester natten lang, og klimper stadig på min gitar, det er fint å være star. Hva jeg enn sa og gjorde så nyttet ikke. Tror dere ikke han glemte alt om skolen og lot seg overtale til å bli med Mikkel Fromm og Gideon for å bli skuespiller? Da Pinocchio ikke kom hjem, gikk Geppetto ut for å lete etter ham. Men han kunne ikke finne ham noe sted. Mikkel Fromm og Gideon hadde tatt Pinocchio med seg til Stromboli, som hadde et dukketeater. Der fikk Pinocchio være med på å spille dukken som kunne snakke, gå og bevege seg uten tråder. Og folk strømmet til for å se på ham, og han gjorde stor suksess. Ingen bong kan minne meg. Jeg er så fri som noe kan bli. Jeg kan synge, jeg kan gå, jeg kan danse høyt på tå. Frihet og hei og hå, jeg er så glad fra topp til tå. Himmelen er alltid blå, jeg vil ingen sorger få. Nei, for ingen bong kan minne meg. Jeg er så fri som noe kan bli. Jeg kan synge, jeg kan gå, jeg kan danse høyt på tå. Stromboli tjente så mange penger på Pinocchio at han ikke ville la ham gå hjem igjen. Og han stengte ham inne i et lite bur og fortalte ham at fra nå av skulle buret være hans hjem. Pinocchio gråt og ristet i sprinklene. «Slipp meg ut derfra! Slipp meg ut!» Men det hjalp ikke. Nå var han virkelig ille ute. Men da det så mest håpløst ut, kom feen, den blå feen, til ham. Da feen spurte Pinocchio hvorfor han ikke hadde vært på skolen, løy han og fortalte at han var blitt overfalt av noen uhyggelige dyr og skumle røvere. Men dette var jo ikke sant, og hver gang han løy, vokste nesen hans. Den vokste og vokste, langt ut gjennom sprinklen i buret. «Nesen min!» ropte han. «Hvorfor blir den så lang?» Feen svarte at han kanskje ikke hadde snakket helt sant. Jeg dyttet til ham, for jeg var jo hans samvittighet, og da fortalte Pinocchio hele historien slik det egentlig hadde foregått. Han lovet å oppføre seg ordentlig, og da rørte feen ved nesen hans med tryllestaven, og så ble den straks som før igjen. Samtidig åpnet døren til buret seg, og Pinocchio var fri. Og du kan tro at han og jeg kom oss bort derfra i en fart. Men Pinocchios opplevelser hadde nok ikke mer enn begynt. Mikkel Fromm og Gideon hadde møtt en skummel person som ble kalt Kusken. Han kjørte rundt i en vogn og samlet opp alle de små ulydige guttene som ikke ville gå på skolen. Kusken betalte hjelperne sine godt, og da ble Mikkel Fromm interessert. Kusken fortalte at han sendte guttene til en øy som het Dagdriverøya. Da Mikkel Fromm og Gideon traff Pinocchio på vei hjem, fortalte de ham om Dagdriverøya og alt det morsomme han kunne oppleve der, og fikk snart overtalt ham til å bli med Kusken dit. Diddly-di, charmør, det skal jeg bli. I frakk og lakk og i kjapp og klakk, jeg kysser damene, tusen takk. Hei, diddly-dang, jeg fester natten lang, og klimper stadig på min gitar, det er fint å være star. Pinocchio kom til Dagdriverøya sammen med en masse andre gutter, og den verste av dem het Bølle. Guttene hadde det kjempefint på øya. De kunne få alt de ønsket seg. Men det var noe rart med den øya likevel. Jeg hadde i siste øyeblikk fått hoppet opp i vognen til Kusken, så jeg var med på reisen. Jeg hadde en eneste tanke i hodet, og det var å få Pinocchio bort fra øya fortest mulig. Det var ikke lenge før jeg fant ham. Han satt sammen med Bølle og røkte på en stor sigar. Han var alldeles grønn i ansiktet, men sa at han hadde det fint og ville slett ikke være med meg. Nå ville han bare gjøre det samme som Bølle, for det var mye morsommere, sa han. Jeg var en dum og kjedelig samvittighet som han ikke hadde bruk for lenger. Ja vel, gjør som du vil da, men du kommer nok til å angre på det. Nå drar jeg, så kan du ha det så godt. Da jeg skulle reise fra øya, så jeg at kusken og noen andre skumle fyrer holdt på å skyve en masse esler ombord i en båt. Jeg kunne ikke forstå hvorfor alle disse eslene kom. Men så hørte jeg at kusken sa noe som gjorde meg stiv av skrekk. Gutter, sa han, mens han så på eslene. Nå er det slutt på moroa. Nå skal det bli en annen dans. Jeg har tenkt å tjene en masse penger på dere. Så skynd dere nå og kom dere ombord. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Det var gutter som var blitt forvandlet til esler. Så det var altså slik det hang sammen. Jeg ble helt forskrekket og skyndte meg tilbake for å finne Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio, hvor er du? Vi må se å komme oss bort herfra. Da jeg fant ham, hadde han nettopp oppdaget at Bølle var begynt å få eslører, og plutselig, midt foran øynene våre, forvandlet han også seg til et esel. Kom, Pinocchio, sa jeg. Kom, skynd deg! Ikke før hadde jeg sagt det, så oppdaget vi at Pinocchio også hadde fått eslører, og nå begynte han å få eselhale. Kom, Pinocchio, vi må komme oss herfra før det er for sent, ropte jeg. Vi klatret over en mur, sprang ned til stranden og la på svøm over til fastlandet. Da vi langt om lenge kom til Geppettos hus, fant vi ingen hjemme. Og vi kunne se at huset hadde stått tomt en god stund, for det var støv og spindelvev overalt. Geppetto, Figaro og Cleo var forsvunnet. Mens vi sto der og så oss omkring, fløy en hvit due inn i en vindu og slapp en papirlapp på gulvet. Orr, orr, orr. På lappen sto det at Geppetto var dratt ut for å lete etter Pinocchio, og at han nå var blitt slukt av en val. Ja, en val som het Monstrum, og som bodde på bunnen av havet. Det var en kjempeval som kunne sluke hele skip. Men Pinocchio lot seg ikke skremme. Han ville straks av sted for å finne Geppetto, og jeg fulgte naturligvis med. Da vi kom frem til havet, stupte Pinocchio rett ut i og jeg etter. Vi satte kursen mot havbunnen, mens Pinocchio hele tiden ropte, «Far! Far! Hvor er du?» Jeg klarte nesten ikke å følge med ham. Det var så mye fisk som svømte i veien for meg hele tiden. En av dem prøvde til og med å nappe på paraplyen min. Først da vi spurte etter valen, lot de oss få være i fred. Litt etter traff vi på noen lekende sjøhester. Jeg fikk skyss med en av dem et stykke, og da vi ba dem om å vise oss veien til valen Monstrum, forsvant de som et lyn. Mens vi for omkring der nede på havbunnen og lette etter dem, satt Geppetto, Figaro og Cleo fanget inne i valens mage. De holdt på å sulte ihjel alle tre. De prøvde å fiske, men klarte ikke å fange noen fisk før valen omsider åpnet gapet og en masse fisk strømmet inn med vannet. Plutselig for Pinocchio inn gjennom valgapet sammen med en sillestim, og Geppetto, Figaro og Cleo trodde ikke sine egne øyne da Pinocchio kom svømmende mot dem. Spør om det ble gjensynsglede. Men akkurat da jeg skulle inn, lukket valen munnen igjen, så jeg ble igjen utenfor. Jeg ropte til Monstrum og slo løs på tennene hans med paraplyen min. «Hei du, jeg vil inn, for vennene mine er der inne! Gap opp, din store klossmajor!» Men det skjedde ingenting. Inne i maven til valen oppdaget Geppetto til sin forferdelse at Pinocchio hadde fått eselører og eselhale. Pinocchio begynte å forklare, men da sa Geppetto, «Du behøver ikke å forklare meg noe. Det viktigste er jo at vi er sammen igjen.» Geppetto hadde bygget en flåte av et gammelt skipsvrak som lå der, og nå ville de flykte på den. Men det var ikke så lett, for valen åpnet munnen sin bare når den skulle spise, og da fosset vannet inn så det var umulig å komme ut. Da fikk Pinocchio en glimrende idé. De laget et bål av vrakrester, og røyken fra bålet fikk gamle Monstrum til å nyse. Ja, han nøs så kraftig at de ble slynget ut gjennom gapet hans mens de klamret seg til flåten. Monstrum ble rasende, og den svømte etter dem mens røyken sto ut av munnen på den. Nå så det virkelig stygt ut for Pinocchio, Figaro og Cleo. Den gamle ondskapsfulle valen svømte inn under tømmerflåten og løftet den høyt opp i været så alle sammen falt i vannet, og til slutt knuste valen flåten med et eneste slag av halen sin. Pinocchio fikk tak i Geppetto som var besvimt, og han fikk dratt ham opp mot land. Men før Pinocchio visste ordet av det, ble han tatt av en bølge og skyllet ut i havet igjen. Jeg hadde også vanskeligheter med å komme meg på land, men heldigvis støtte jeg på en flaske som drev i vannet. Jeg klamret meg til den, og padlet meg inn til stranden. Hvor var Pinocchio? Jeg fant ham til slutt mellom noen stener. Bølgene hadde skyllet ham opp på land igjen, og nå lå han der, aldeles livløs. Vi hjalp til alle sammen med å bære Pinocchio hjem. var så sørgelig at til og med Figaro felte en tåre. Geppetto knelte ved Pinocchios seng og sukket. Min gutt, min tapre lille gutt. Jeg var også veldig lei meg, selv om jeg bare var en liten samvittighet. Plutselig lyste det opp i rommet foran oss, og der sto den blå feen. Hun svingte med tryllestaven sin og sa, våkn opp, Pinocchio. Da åpnet Pinocchio øynene og reiste seg opp. Både eselørene og halen var borte, og nå så vi at han var blitt en virkelig levende gutt. Neimen, dette må vi feire, ropte Geppetto lykkelig og satt i gang alle spilldåsene. Og Geppetto og Pinocchio tok hverandre i hendene og danset rundt i stua. Figaro ble også med. Miau. Og Cleo slo en stor kolbøtte i akvariet sitt av bare glede. Jeg hoppet opp i vindueskarmen og så ut på den lysende ønskestjernen. Takk, gode fe, sa jeg. Han fortjente å bli en virkelig gutt. Da var det jeg oppdaget gullmedaljen som var festet til jakken min. Og på den sto det samvittighet av første klasse. Og jeg skal si at jeg ble glad.